ଉଅ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ଉଅ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ହେ ଧନ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ଗଛ ରୂପତର ଛିଣ୍ଡାନାରେ ମୋ ଧନ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ଗଛ ରୂପତର ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ରାଗିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ରାଗିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହା ଅପରାଧ ହେ ବତରରେ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ଧନ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର କୁମର ମଣି ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ଗଛ ଆଜି ହୋଇଛି ପରାବରଣ ଏ ପବିତ୍ର ଦିନେ ତା ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ନିଷେଧ ଜାଣ ପୂଜା ପାଠ ହୋଇ ଏହି ଗଛ ଆଜି ହୋଇଛି ପରାବରଣ ଏ ପବିତ୍ର ଦିନେ ତା ଦିବ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ନିଷେଧ ଜାଣ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଗ ସୋଭାସିଏ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଗ ସୋଭାସିଏ ତାର ମହିମା ଅଭାର ଭାରରେ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ଓ ଧନ ମଣି ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ପୁଅ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ମୋ ଧନ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ଗଛରୁ ପତର କୁମର ମଣି ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ଗଛରୁ ପତର ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ କରିଛି ତାକୁ ସୁଦୟା ଡାଳରେ ପତ୍ରରେ ମୂଳରେ ଶାଖାରେ ବିରାଜିଛି ମା ଅଭୟା ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରିଣୀ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ କରିଛି ତାକୁ ସୁଦୟା ଡାଳରେ ପତ୍ରରେ ମୂଳରେ ଶାଖାରେ ବିରାଜିଛି ମା ଅଭୟା ବେଲକୁ ପୂଜିଲେ ମା ପାଇଯାଏ ବେଲକୁ ପୂଜିଲେ ମା ପାଇଯାଏ ତାକୁ ଏଇଠି ଓଡ଼କି ଖରରେ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ମୋ ଧନ ମଣି ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ପୁଅ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ମୋ ଧନ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ମୋ ଧନ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ଗଛରୁ ପତର କୁମର ମଣି ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ଗଛରୁ ପତର ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ରାଗିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ରାଗିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ମହା ଅପରାଧ ହେ ବତରରେ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ଏହେ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ମୋ ଧନ ମଣି ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର କୁମର ମଣି ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ଧନମାଳି ତୁ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ଧନମାଳି ତୁ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର ଧନମାଳି ତୁ ଛିଣ୍ଡାନାରେ ବେଲ ପତର।